У эфіры радыё свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў вольнай студыі Міхась Скобла будзе гутарыць з гісторыкам Алесем Пашкевічам пра выданне спадчыны ксяндза Адама Станкевіча. А зараз экспертыза. Сусветны крызіс, які пачаўся як фінансавы, ператвараецца ў эканамічны. Чаго можна чакаць Беларусі ад падзення нафтавых цэнаў? Як адаб'ецца на беларускім экспарце эканамічны крызіс у Расіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Хоць беларускія афіцыйныя асобы паспяшылі заявіць, што сусветны крызіс не закране Беларусь, але першыя прыкметы яго ўжо з'явіліся. Маю на ўвазе, што шмат банкаў звярнулі шэраг крэдытных праграмаў, прыпынілі аўтакрэдытаванне і іпатэчныя крэдыты. І тое, што рыхтуецца прэзідэнцкі дэкрэт, які гарантуе вяртанне ўсіх банкаўскіх укладаў, сведчыць пра занепакоенасць уладаў сітуацыі ў суседніх краінах, і яны рыхтуюць прэвентыўныя захады. Магчыма, найбольш адчувальным для беларускай эканомікі можа стаць падзенне сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты. Вядома, што нафтапрадукты з'яўляюцца галоўным экспартным таварам Беларусі, ён дае звыш трэці паступленняў ад экспарту. І вось з'явілася інфармацыя, што нафтапрадукты стала выгодней прадаваць на ўнутраным рынку, чым на знешнім. Дык чаго можна чакаць ад падзення нафтавых цэнаў для беларускай эканомікі? Спадар Жаліба. Цэн на нафту і такі пікавыя цэны на нафту, якія былі недзе 3 месяца, полгода таму, былі выгадны беларускай эканомікі. Таму што купляем мы сырую нафту ў Расіі па цэнам значна ніжэй, ніж сусветныя. Прадавалі нафтапрадукты па сусветным цэнам, у асноўным на захад, і вось цэны упалі апошнія дні са 140 долараў за барэль до 70 долараў і менш, то есть у два разы. И, конечно, наша экономика понесет страты, видовочно, от этого падения, и обвострится сальдо платежного баланса, какой у нас, как дома, отмовная. Спадар Чубрыка, вы як мяркуеце, як адаб'ецца на беларускай эканоміцы падзенне сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты? Ужо пачынае адбівацца тое, што ў Нацбанку знізіліся за верасень так істотна валютныя рэзервы. Гэта адзін з вынікаў падзення цэнаў на нафтапрадукты на сусветным рынку. Але ж давайце паглядзім, праз якія каналы гэта можа ўплываць на беларускую эканоміку. Я б выдзеліў наступнае. Першы канал – гэта наўпростае паступленне валютнай выручкі ў краіну. І тут атрымліваецца, што, вядома, цана зніжаецца, валютная выручка змяншаецца таксама. Ва ўмовах, калі мы імпартуем нафту, пасля яе перапрацоўваем і прадаем нафтапрадукты, у нас атрымлівалася так, што калі цана на нафту на сусветным рынку прыкладна больш за 80 даляраў, то для нас атрымліваецца сальда гандлю нафты і нафтапрадуктамі дадатная. Ну, то бок мы на большую суму экспартуем нафтапрадуктаў, чым імпартуем нафты. А калі цана зменшылася ніжэй за гэта 80 даляраў, то атрымліваецца, што у нас адмоўная сальда, і ўжо з жніўня. Другі канал – гэта бюджэт. Бо зараз у нас два нафтаперапрацоўчых завода даюць прыкладна 10% ад падатковых даходаў кансалідаванага бюджэту. Вядома, што зменшэнне цэнаў на нафту адаб'ецца на мытах на нафтапрадукты, яны зменшацца таксама, і зменшацца падатковыя паступленні вось ад гэтых двух прадпрыемстваў. Калі зараз бюджэт з такім вялікім прафіцытам, то ён можа знікнуць. Цэны на нафту раслі з 2003 года амаль без упынку, і калі раней бюджэт мог там, напрыклад, больш гэтых грошай перанакіроўваць у эканоміку другім прадпрыемствам, то зараз у яго менш грошай. Гэта можа адмоўна адбіцца на эканамічным росце ўвогуле. І тое, што ввялі зараз мыту на калійныя ўгнаенні, гэта дазволіць часткова кампенсаваць гэтыя страты ад падзення цэнаў на нафту. За верасень золотовалютные резервы Национального банка схуднели больше, чем на 600 миллионов долларов. Треба думать, что яны были потрачены на подтримку обменного курса белорусского рубля. И скорочение этих доходов от экспорта нафтопродуктов, конечно, может и отбиться на утрамание стабильного курса валютного белорусского рубля до інших сусветных валют. Апошнім часам беларускія ўлады значную ўвагу надавалі прыцягненню замежных інвестыцый. Лукашэнка паставіў задачу вывесці Беларусь у 30 краінаў з лепшым інвестыцыйным кліматам. Банкі, прадпрыемствы ахвотна бралі замежныя крэдыты, але, як вядома, у перыяд эканамічнага крызісу грошы даражэюць. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы? Спадар Жаліба. наш сукупный внешний долг досягнула 14,1 миллиардов долларов. Этих лічбаў больш чым за 9 миллиардов – это долги краткотерміновые, корпоративные, то есть долги наших предприемств. Все банки, страховые компании, там инвестиционные фонды між собою связаны, и они один одного кредитуют. Наши банки так само кредитуются за межой. В тем лику валютные кредиты берут в Банку в России и на Заходе. Эти валютные кредиты рефинансуют своей клиентуры, то есть нашим предприемствам. И вот эта запозиченность 9 миллиардов долларов говорит об том, что, во-первых, это серьезная лічба, и по-другому, что мы повинны эти краткотерминовые кредиты на протягу года вертать. И если зараз уже отчуваются тяжкости подорожания кредитных ресурсов, в российских банках там на проценты больше, такое же подорожание заходних банков кредитных ресурсов, это уже отчувается в связи со светным кризисом, скажем так, им самим мало. И они не будут в таких померах кредитовать нас, и не будут кредитовать под те проценты, что были до активной фазы этого сосветного кризиса. А как это будет отбиваться далее, можно такие вот мужок просочить. Сбудется кредитование наших предприемств валютными кредитами, и повстанет погроза, и, насколько я так ведаю из разговоров с банкирами, погроза неоплаты импорта, это сыровина, там комплектующие и так далее. А раз так, то можно ланцужок разложения дальше тягнуть, что это погроза звертывания вытворчества нашей, а далее это рост цен, додатковая инфляция. У эфире «Экспертиза свободы». Магчымы уплыў сусветнага фінансавага крызісу на эканамічны стан Беларусі абмяркоўваюць прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гаспадар Чубрык, а вы як мяркуеце, як сусветны фінансавы крызіс адаб'ецца на магчымасці прыцягнення замежных інвестыцый і крэдытаў? Вядома ж, добра не адаб'ецца. Рэч у тым, што беларуская эканоміка, калі мы паглядзім на рэйтынг Standard & Poor's, мы ўбачым, што гэты рэйтынг адносіць нас да рызыкоўнай шкалы для інвестараў. То бок, ва ўмовах фінансавага крызісу рэсурсы для нас даражэюць, гэта першае, і другое, яны робяцца менш даступнымі. У нас даволі вялікі вонкавы доўг, гэты кароткатэрміновы доўг дазваляў забяспечваць фінансаванне дэфіцыту бягучага рахунку і вонкава-гандлёвага дэфіцыту. Так што атрымліваецца, што зараз ва ўрада ўзнік новая головная боль, где взять те гроши, которые ранее вельми просто находили сами предприемства. Это почне отбиваться на экономике прикладно опошние два месяца году, коли у нас идет наихудшейшее на запашивание долгу. Як вядома, асноўным рынкам збыту беларускай прамысловасці і сельскай гаспадаркі з'яўляецца Расія. Але там з падзеннем цэнаў на нафту і газ пачаўся сапраўдны эканамічны крызіс. Расійскі фондавы рынак ужо страціў 50% аб'ёму сваёй капіталізацыі. Некаторыя прамысловыя гіганты проста спыніліся. Можна згадаць, што ў 1998 годзе расійскі дэфолт моцна ударыў па беларускай эканоміцы. А як будзе гэтым разам? Жалеба. Я думаю, что дефолта 98 года Россия не допустит, не повинна. Российский урад и Центральный банк российский ратуют свою экономику. Если допустят российские грошовые влады звужение вытворчести, это потянет звужение нашего экспорта. А там уменьшение наших валютных доходов и все те негативы, об яких тут уже говорилось. Гаспадар Жаліба, вядомы расійскі эканаміст прафесар Ясін сказаў, што магчыма наадварот, гэты крызіс паспрыяе лепшай продажы беларускіх тавараў на расійскім рынку, таму што чым менш грошай у расійскіх спажыўцоў, тым менш дарагія тавары яны пачнуць купляць, якія прыходзяць з захаду, і больш будуць купляць не вельмі дарагія, скажам так, беларускія тавары. Так можа, сапраўды гэты крызіс паспрыяе беларускай эканоміцы? Это может быть и есть так частково. Конечно, российские покупники богатеют на нафтодолларах, стали в опошний час скировывать свой попыт на больше дорогие якостные заходние товары. Но я думаю, если кризис отобьется, то он закранит не только богатых людей, он закранит средний класс российский. А я думаю, что средний класс активно покупает белорусские товары и предприемство активно покупает белорусские товары. Я лишу, что это фактор есть, такой аргумент, но я не буду решать. Если кризис серьезно закране из вузи рынок России, то нам ничего доброго не будет в итоге. Я лечу, что он помыляется. спадар Чубракавы, як мяркуеце, як крызіс у Расіі адаб'ецца на экспарту беларускай прадукцыі ў Расіі? Я тут таксама узгадаў бы крызіс расійскі 98 году, калі у беларускіх экспартэраў былі вельмі вялізныя праблемы. Я чаму кажу вось пра прыклад таго 98 году, таму што зараз усё залежыць ад таго, наколькі глыбока адаб'ецца гэты крызіс фінансавы на расійскай эканоміцы, на расійскай прамысловасці. Там калі не спад, то дакладна вельмі істотнае запаволенне эканамічнага росту ў Расіі. Гэта таксама адбіваецца наўпрост на беларускіх таварах, на нашым экспарце. Калі там спыняецца эканамічны рост, у нас спыняецца рост экспарту. Магчыма, нават ён зменшыцца, таму што Расія гэта не такая там вольная рынкавая эканоміка. Там таксама ж мы прадаем даволі істотную частку тавару па розных там расійскіх дзяржзамовах, то бок у нас зменшацца такія магчымасці, расійскі ўрад вырашыць больш пад.